yakışıklım, can yakan gözlerine. Hayranım yakışıklım, can yakan gülüşüne. Hayranım yakışıklım, sevdalı gözlerine. Hayranım yakışıklım, sevdalı gözlerine. Hayranım yakışıklım, manalı sözlerine. Hayranım yakışıklım, manalı sözlerine. Yakışıklım, uğrunda can vermeye. Hayranım yakışıklım,